الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويختص برحمته من يشاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے بھائی اور دوستو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی میں سب سے زیادہ ضرورت مند اور محتاج بنایا ہے جتنی ضرورتیں انسان کے ساتھ وابستہ ہیں اتنی مخلوق میں کسی کے ساتھ بھی وابستہ نہیں اور پھر امتحان بھی انسان کا ہے اور جنات کا اور کسی کا امتحان بھی نہیں اور خاص طور پر جہاں انسان ٹھوکر کھاتا ہے وہ اس کی روٹی کا مسئلہ ہی ہے جہاں آ کر انسان نافرمان ہوتا ہے خاص طور پر مسلمان تو اللہ کا فضل ہے کوئی نماز نہیں پڑھتا تو پتھر کی پوجا تو نہیں کرتا نا پتھر کے آگے تو ہاتھ نہیں پھیلاتا اور وہ کسی درخت اور جانور کے آگے تو سجدہ نہیں کرتا سجدہ تو وہ اللہ کو ہی کرتا ہے معبود ہونا اللہ میرا معبود ہے اس میں شک نہیں پڑتا شک جو پڑتا ہے وہ اللہ کے رب ہونے میں پڑتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے مجھے پالنے والا اللہ ہے اس میں آ کے شک پڑتا ہے اس شک کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے تجارت میں جھوٹ شامل ہوتا ہے کھوٹ شامل ہوتا ہے بددیانتی شامل ہوتی ہے سود شامل ہوتا ہے اور نوکری ملازمت میں رشوت شامل ہوتی ہے اور خیانت شامل ہوتی ہے اور طاقتور میں تکبر پیدا ہوتا ہے ظلم پیدا ہوتا ہے اور چھوٹے مزدور سے لے کر بادشاہ تک جو سب سے زیادہ آدمی ٹھوکر کھاتا ہے وہ اللہ کے رب ہونے کی صفت میں شک کرنے کی وجہ سے ٹھوکر کھاتا ہے کہ اس کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے دکان کھولی پیسہ آیا روٹی آئی بل ادا ہوا کپڑے آئے تو پھر وہ کہتا ہے اب پیسہ آئے گا تو یہ سارے کام بنیں گے پیسہ نہیں آئے گا تو یہ سب کچھ کیسے چلے گا اس شک کو اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ کہ میرے بندو تمہارا رزق کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے وَمَا تُوعَدُونَ جو تم سے وعدے ہیں جو تم اللہ سے مرادیں مانگتے ہو عزت کامیابی فلاح بہبود سب آسمانوں میں کیونکہ اس میں سب سے زیادہ انسان شک کرتا ہے کہتے ہیں آسمان میں کہاں ہے یہ میرا ہوٹل ہے یہ میری دکان ہے یہ میرے مال روڈ پہ دکان ہے یہ میری زمین ہے یہ میری جائیداد ہے تو قسم ماں کھائی جاتی ہے جہاں اگلے کو شک پڑ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں قسم کھاتا ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مجھے زمین آسمان کے رب کی قسم میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں تمہارا رزق اللہ کے ہاتھ میں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم کام چھوڑ دو دکانیں چھوڑ دو تجارت چھوڑ دو نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی تجارتوں میں اللہ کے پابند بن کے چلو خود اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ اللہ اپنے پسندیدہ لوگ بتا رہے ہیں میرے پسندیدہ کون لوگ ہیں جن کو تجارت خریدنا اور بیچنا فروخت کرنا اور خریدنا جن کو نہ تو نماز سے روکتا ہے نہ زکوٰۃ سے روکتا ہے اور نہ آخرت کے خوف سے ان کو وہ بیگانہ کرتا ہے بلکہ وہ آخرت سے بھی ڈرتے رہتے ہیں اور نماز اور ذکر روزے کو بھی قائم کرتے ہیں زکوٰۃ کو بھی اور تجارت بھی ساتھ کرتے ہیں جو تجارت کا لفظ خرید و فروخت کا لفظ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تجارتوں سے نہیں روک رہا بلکہ کچھ طریقہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو تو ایک تو اللہ تعالیٰ اپنے شعبوں میں ہمیں رب ہونے کے لحاظ سے یقین دلاتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں سمجھو اور اپنی تجارت میں سچے بن کے چلو، جھوٹ سے بچو، خیانت سے بچو. جھوٹ سے نفع زیادہ آ جاتا ہے، خیانت سے نفع زیادہ آ جاتا ہے. لیکن تم کیا کہو؟ الحمدللہ رب العالمین، میرا رب اللہ ہے، میرا رزق وہاں سے آتا ہے، میں کسی سے دھوکا نہیں کروں گا، میں کسی سے جھوٹ نہیں بولوں گا. تو جب تم ایسا کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو بات میں سچا ہو اور لین دین میں امانت دار ہو، دکھائے کچھ اور دے کچھ اور، ہیں اس میں خیانت نہ کرے، امانت دار ہو، سچ پر تجارت کرے، جھوٹ نہ بولے، تو اس کا حشر اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ فرمائے گا. نبیوں کے ساتھ حشر ہونا کوئی تھوڑا کام تو نہیں. اچھا، اللہ نے یہ اس لیے فرمایا ہے، ذمہ داروں کو نہیں کہا کہ ذمہ داروں کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا اللہ کے نبی، کہ ذمہ دار کا امتحان اتنا سخت نہیں، تاجر کا امتحان سخت ہے. ہماری دکان کوئی نہیں کہ روز کھول کے روز جھوٹ بولیں، روز سچ. ہمارے سچ اور جھوٹ کا امتحان کوئی نہیں، ہمارے ناپتول کا امتحان کوئی نہیں. ہم نے ابھی کپاس کاشت کی ہے، مئی کے مہینے میں کاشت ہو گئی. اب جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، پانچ مہینے میں نہ کوئی ہم نے تولنا ہے، نہ ناپنا ہے، نہ بیچنا، خریدنا ہی خریدنا ہے. ابھی ہم نے کھاد خریدیں گے، سپرے خریدیں گے، دوائی خریدیں گے. ابھی تو ہماری خرید، ہمارے بیچنے کا کوئی امتحان نہیں. اب اس میں ایک ذمہ دار جھوٹ کیا بولے؟ پانچ مہینے میں اس کو اپنی روزی کے کمانے میں کسی سچ جھوٹ کے امتحان سے واسطہ کوئی نہیں. پھر اس کے بعد کپاس چنی جائے گی، وہ بالکل سامنے پڑ گئی، تو اس میں کوئی ہیرا پھیری ہو ہی نہیں سکتی. اگر ہم کرنا بھی چاہیں تو ہم کر ہی نہیں سکتے. اگر اس میں وہ پتے ڈل جائے نا، پتے زیادہ ہوں، تو اگلا خریدار ریٹ کم کر دیتا ہے، 10 روپے 20 روپے فی من کے حساب سے ریٹ کم کر دیتا ہے. اگر وہ گیلی ہو تو نظر آ رہی ہوتی، وہ 20 روپے فی من کے حساب سے ریٹ کم کر دیتا ہے. تو زمیندار کے سچ اور جھوٹ کا امتحان کوئی نہیں، بہت تھوڑا. ناپ تول کا، اور جو تولنے والے آتے ہیں تو وہ ہم نہیں تولتے، وہ خود اپنے کانٹے لے کر آتے ہیں، وہی تولتے رہتے، الٹا ہم ہی وہ ڈنڈی مار کے جاتے ہیں. ذمہ دار بےچارا تو بالکل. اچھا، پھر تیسری مزے کی بات یہ ہے کہ آپ سب لوگ کہتے ہو جی یہ چیز 100 روپے میں بیچنی، آپ ریٹ طے کرتے ہو نا، اور واحد پیشہ ہے ذمہ دارا جس میں ریٹ خریدار طے کرتا ہے. کیونکہ ہماری ساری چیزوں کے ریٹ حکومت نے طے کر دی. اور تمہاری دکان پہ جو کپڑا پڑا ہے تو حکومت آ کے چیک کرے گی، اتنے میں بیچو، یہ کھلونا اتنے میں بیچو، اور یہ پین اتنے میں بیچو. لیکن ہماری تو موٹی موٹی فصلیں ہیں، کپاس ہے، گندم ہے اور چاول ہے، یہ موٹی فصلیں ہیں، ان سب کے ریٹ حکومت طے کرتی. بھائی 400 روپے من گندم، بس اس سے اوپر نہیں. 1000 روپے من کپاس ہے، اس سے اوپر نہیں. وہ بھی زیادہ ہو جائے تو ریٹ نیچے چلا جاتا. تو لہٰذا ذمہ دار کا ٹیسٹ کوئی نہیں سخت، آپ لوگوں کا امتحان بڑا سخت. روز ہی دھوکہ دے سکتے، روز ہی سچائی برت سکتے، روزانہ نمبر دو کام بھی کر سکتے، نمبر ایک کام بھی کر سکتے. تو روز کے اس امتحان کی وجہ سے، روزانہ کی اس کند چھری سے ذبح ہونے کی وجہ سے، تاجر کا درجہ آخرت میں بڑا ہے. اللہ نبیوں کے ساتھ حشر کرے گا، سچے کا، امانت دار کا. لیکن اگر اس نے بدیانتی کر دی، اوہو، تو پھر صرف سزا نہیں ہے. آپ نے کہا من غش فلیس منا، جب درجہ بڑا ہوتا ہے تو سزا بھی بڑی ہوتی ہے. جس نے کھوٹ سے کام لیا وہ میری امت سے نکل گیا. جس نے کھوٹ سے کام لیا، جس نے دھوکہ بازی سے کام لیا، جس نے فراڈ سے کام لیا، وہ میری امت سے نکل گیا. فلیس منا، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، زکات دے کے، چندے دے کر، پھر بھی آپ نے کہا لیس منا، میری امت سے نکل گیا. تو اگر ادھر درجہ بڑا ہے تو ادھر سزا بڑی خوفناک ہے. تو بھائیو، آپ تاجر پیشہ لوگ ہیں، کوئی دکاندار ہیں، کوئی ہوٹل والے ہیں، تجارت نبیوں کا پیشہ ہے. نبیوں نے، اور سب سے بڑے نبی نے تجارت کی ہے، سب سے بڑے نبی نے تجارت کو اپنا پیشہ بنایا ہے، اور اس پیشے میں آپ امین کا لقب پایا. آپ نے صحابہ میں جو مہاجرین تھے وہ تاجر تھے، مدینے کے انصار زمیندار تھے، اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کی بنیاد کا پہلا پتھر تاجروں سے رکھوایا، دوسرا پتھر زمینداروں سے رکھوایا، پہل کرنے والے کا درجہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے دو طرح کی تجارت کی تھی، آپ کو بھی اس لیے جمع کیا ہے کہ آپ بھی دو طرح کی تجارت کر لیں۔ ایک تجارت انہوں نے کی تھی رزق حلال کے لیے، اور ایک تجارت کی تھی آخرت کے لیے۔ وہ دونوں میں کامیاب ہوئے تو آپ بھی وہ کر لو، تب ہم سے بھی آگے نکل جاؤ، ذمہ داروں سے بھی آگے نکل جاؤ، دوسرے طبقات سے بھی آگے نکل جاؤ گے۔ دو طبقوں پر بنیاد ہے ماحول کی، ایک ذمہ دار ایک تاجر۔ یہ دو طبقے ٹھیک چل رہے ہوں تو سارا ملک ٹھیک چلتا ہے، یہ دو طبقے بگڑ جائیں تو سارا ملک بگڑ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے، اذا تبایعتم بالعین ورضیتم بالزرع واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تاجر لوگ سود کو حلال کر کے تجارت کریں گے، عینا، میں بتاتا ہوں عینا کیا ہوتا ہے، اور زمیندار لوگ اپنے بیلوں کی دمیں پکڑ لیں گے اور زراعت کے سوا ان کو کچھ نہیں سوجھے گا، اور دونوں طبقے دین کی محنت چھوڑ دیں گے، تو اللہ سب پر ذلت کو طاری کر دے گا۔ تو یہ دو طبقے بنیاد ہیں، ان دونوں کا، انہیں میں سے حکومتیں بنتی ہیں، انہیں میں سے حکمران بنتے ہیں، انہیں میں سے آگے حکومت چلانے والے افسران بنتے ہیں۔ یہ دو بنیادی طبقے ہیں، ان میں جب بگاڑ آئے گا تو مزدوروں میں بھی آئے گا اور بادشاہوں میں بھی آئے گا، دفتروں میں بھی آئے گا اور زندگی کے ہر شعبے میں بگاڑ آئے گا۔ تو یہ دو بنیادی پتھر ہیں۔ عینہ کیا ہے؟ عینہ یہ ہے کہ میں، آپ میرے پاس آتے ہیں کہ مجھے 100 روپے قرض چاہیے، 100 روپے قرض چاہیے، تو اب میری نیت اچھی ہوئی کہ اس پہ مجھے نفع لینا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں یار میرے پاس یہ لاٹھی ہے، یہ تم 120 روپے میں مجھ سے خرید لو ادھار۔ وہ کہتا ٹھیک ہے جی دے دو، تو میں نے آپ کو یہ 120 روپے میں دے دی۔ جب اس کے ہاتھ میں آ گئی تو پھر میں سے کہتا ہوں بھائی یہ 100 روپے نقد لے لو اور یہ لاٹھی مجھے واپس کر دو، میں اس کو دوبارہ خرید لیتا ہوں۔ 100 روپے اس کے پاس گیا، لاٹھی میرے پاس آ گئی اور اس کے ذمے ہو گیا 120، دیے میں نے اس کو 100، اب لینے اس سے 120، کیونکہ میں اس کو بیچا ہے 120 میں اور خریدا ہے 100 میں۔ تو اب اس یہ سود کو حلال کرنے کی ایک قسم ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اکبر کے دور میں جو دلی کے مفتی تھے، مفتی اعظم، جیسا بادشاہ ویسے ہی مفتی، تو جب وہ 11 مہینے ہو جاتے تو اپنا سارا پیسہ اپنی بیوی کو ہدیہ کر دیتے۔ تو 12ویں مہینے سے پہلے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، تو زکوٰۃ کی چھٹی، اب شرعی طور پر تو نہیں پکڑ سکتے نا، جب 11 مہینے بیگم کے پاس گزر جاتے تو وہ خاند کو ہدیہ کر دیتی، تو اس پر بھی اب زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہیرا پھیری دے کر نا، اللہ سے ہیرا پھیری کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہی کوئی نہیں ہے، 11 مہینے کے بعد بیوی کو دے دیا، بیوی نے 11 مہینے کے بعد خاند کو دے دیا، تو مال اکٹھا ہوتا گیا ہوتا گیا، لیکن موت کفر پہ آئی، اللہ نے ایمان چھینی، مر تو یہ کافر ہو کے مرا، ساری زندگی مفتی چلایا اور موت کفر پہ آئی، کافر ہو کے موت آئی۔ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا یہ اور چیز ہے، اور گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا یہ اور چیز ہے، اللہ سے ہیرا پھیری کرنا یہ تو ہلاکت ہے۔ تو بھائیو یہ دو طبقے امت میں بڑے بنیادی ہیں، ان میں بھلائی آئے گی تمام طبقات میں بھلائی آئے گی، ان میں شر آئے گا تمام طبقات میں شر آ جائے گا۔ تو ایک تو اپنی جو زندگی کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے تجارت کے ان اصولوں کو اپنانا جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتایا، جو اللہ حل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کر دیا، بیع کو حلال کر دیا، اپنے پیسے سے سارا مری خرید لو، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں، بینک سے پیسے لے کے ہوٹل بناؤ، بینک سے پیسے لے کے دکان بناؤ، بینک سے پیسے لے کے پلاٹ خریدو، اس پر اللہ کو اعتراض ہے کہ یہ ہلاکت کا راستہ ہے. بینک سے لو یا کسی آدمی سے لے لو, اب تو لوگ بھی زیادہ پیسے والے سود پہ آگے پیسے دینے شروع ہو چکے ہیں, یہ ہلاکت کا راستہ ہے. اپنے پیسوں سے سارا ملک خرید لو, اللہ کو کوئی اعتراض نہیں. لیکن اس طرح پیسے سے اپنا پیسہ بڑھانے کے لیے سود پر پیسے لینا, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حرام ہے, اس کو چھوڑ دو. اس طرح کی تجارت سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال دے گا, اور رزق حلال پر پلنے والی اولاد کبھی ضائع نہیں ہوتی, اور رزق حرام پہ پلنے والی اولاد کبھی ہری اور خوشحال نہیں ہوتی, ہمیشہ ہی دکھ دیکھتے. ایک ہماری برادری میں تھا, بڑا افسر بنا, 1960 کی دہائی میں اس نے کروڑوں روپیہ اکٹھا کیا ناجائز کو, بہت بڑا افسر, کروڑوں, جب لوگوں کو سینکڑوں نظر نہیں آتے تھے کروڑوں کٹھے تھے. جب وہ مر گیا تو اس کا بیٹا ایک دن کہنے لگا, وہ کہا کرتا تھا میں اج مر جاؤں میری اولاد نو کسی کی پرواہ نہیں, میری بیٹی کو کسی کی پرواہ نہیں. جب وہ مر گیا تو ایک دن اس کا بڑا بیٹا کہہ رہا تھا, کاش ہمارا باپ حرام کٹھا نہ کرتا تو ہم بھی کوئی خوشی کا دن دیکھ لیتے. اس کا ذہن یہ تھا کہ میں نے کروڑوں کٹھے کر دیے تو میرے بیٹوں کو کسی کی پرواہ, میری اولاد. اور اس کا بیٹا کہہ رہا تھا, ہائے کاش حرام کٹھا نہ کرتا, ہم کو خوشی کا دن دیکھ لیتے. پھر ایک تجارت اور انہوں نے جس کو اللہ قرآن میں ہم سے کہہ رہا ہے کر لو, انہوں نے کر لی, تم بھی کر لو, تمہارے مزے ہو جائیں گے. ویا ایھا الذین آمنوا, پہلی بات تو ہے کہ جب اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو بڑی کوئی اہم بات کہتا ہے, کیونکہ پورے قرآن میں صرف 99 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا آیا, 89 اور یہ صرف مجھ سے بات اللہ کر رہا ہے, آپ سے کر رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے بھی بات کرتا ہے, یا ایھا الناس, اللہ کافروں سے بھی بات کرتا ہے, یا ایھا الذین کفروا, اللہ یہودیوں سے بات کرتا ہے, یا ایھا الذین ہادوا, اللہ عیسائیوں سے بات کرتا ہے, یا اہل الکتاب. پھر اللہ ہم سے جب بات کرتا ہے تو ہمیں بڑا خوبصورت اعزاز دیتا ہے, ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اگر اللہ ہمیں کہتا ہے یا اہل الکتاب تو ٹھیک نہیں, ہم بھی تو کتاب والے ہیں. اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی, یا ایھا الذین آمنوا. دیکھو اہل الکتاب کہنے سے نا ایمان کی تصدیق کوئی نہیں ہو رہی, اور یا ایھا الذین آمنوا کہنے سے ہمارے ایمان کی اللہ تصدیق کر رہا ہے. وہ نماز پڑھے نہ پڑھے ہیں, روزہ رکھے نہ رکھے, اللہ ایمان کی تصدیق کر رہا ہے, اے ایمان والو. تو پہلی بات کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے بات کر رہا ہے. اس کے بعد ہمیشہ کوئی اہم بات ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہل ادلکم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑا تاجر چھوٹے تاجر سے کہے آپ کو ایک تجارت کی کامیابی کا راز بتاؤں, آپ کو تجارت کی کامیابی کا راز بتاؤں, تو وہ پیچھے پیچھے پھرے گا, جی ضرور بتاؤ, ہاں جی آپ کا بڑا احسان ہو. چونکہ تاجر بھید نہیں دیتے, تاجر ہوتے ہیں یہ اپنا بھید نہیں دیتے, بڑے بخیل ہوتے ہیں, اور ذمہ دار بڑے سخی ہوتے ہیں, ان کا بھید ہے ہی کوئی نہیں. ذمہ داروں کے پاس پیسہ تھوڑا ہوتا ہے, دل بڑا ہوتا ہے, تاجروں کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے اور دل چھوٹا ہوتا ہے. بھائی اگر کسی کی فصل اچھی ہو جائے نا, وہ کبھی نہیں کسی سے چھپاتا کہ میں نے کیا کیا, فوراً بتاتا ہے یار میں نے فلاں کھاد ڈالی تھی, فلاں سپرے کیا تھا, تو بھی کر لے. وہ تاجر کیوں نہیں بتاتا کہ اس کا مقابلہ ہے, وہ پھر تو گاہ کس کے بن جائیں گے, میرے تو گاہک نہیں رہیں گے. پر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے چاول بھی بک جائیں گے, کپاس بھی بک جائے گی, گندم بھی بک جائے گی, ہمارا مقابلہ کوئی نہیں. تو لہٰذا ہم بتانے میں بڑے سخی ہوتے ہیں. خود یاد ابھی کچھ دن آپ کو ابھی کی بتا رہا ہوں, میں تھا بورے والا میں, تو ہمارے ملتان کا بڑا اچھا کپاس کا کاشتکار ہے صدیق اکبر بخاری, وہ ملتان سے چلا بورے والے پہنچا اور آخر مجھے دو بیگ دو تھیلے بیج کر دیا گیا کپاس کے کار کے, مولانا صاحب یہ بہت اعلیٰ قسم کا بیج تیار ہو گیا اللہ کے فضل سے, اس کو سنڈی نہیں لگتی, اس کو وائرس نہیں لگتا, یہ صرف تین چار سپرے سے تیار ہو جاتا ہے, آپ یہ کاشت کریں. کبھی کوئی تاجر نہیں کر سکتا یہ. تجارت میں مقابلہ ہوتا ہے نا, مارکیٹ یہ نہیں کھڑے ہوتے ہوادار کمرے ہر جگہ کھڑے ہوئے, ہوادار کمرے تم لوگ ہوٹل والے کھڑے کیوں نا, ہوادار کمرے ان کا بھائی ہمارا ہوٹل بھر جائے, ہمارا ہوٹل بھر جائے, کہیں ہمارا سیزن نہ رہ جائے, کہیں ہمارا سیزن نہ رہ جائے. اس ذمہ دار کا کوئی سیزن ہوتا ہی کوئی نہیں، ہر سی ہر شد بک ہی جاتی. تو ہل ادلکم علی تجارت، یہ ایسا سمجھو جیسے کوئی بڑا کامیاب تاجر چھوٹے تاجر سے کہتا ہے تمہیں تجارت کی کامیابی کا بھید بتاؤں، ایک کامیاب تجارت تجھے بتاؤں، نہ تجھے کوئی نقصان ہوگا، نہ تجھے کوئی اس میں پریشانی ہوگی، اور نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے. تو وہ تو بالکل پیچھے پیچھے چلے جانا، سر پھر آپ مجھے کب بلائیں گے، مجھے آپ کب بتائیں گے، میں کب آ جاؤں، میں کب حاضر ہو جاؤں، میں خود ہی آ جاؤں گا جی، آپ مجھے جگہ بتا دیں، میں خود ہی آ جاؤں گا. هل ادلكم يا ايها الذين امنوا ايمان والا هل ادلكم، تمہیں ایک بات بتاؤں، الا تجارت، تمہیں تجارت بتاؤں، بتانا تھا ایک تجارت بتاؤں، الا تجارت، الا کا مطلب، الا کا جو لفظ ہے نا یہ بلندی کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو الا تجارت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو تجارت میں تمہیں بتانے لگوں گے تمہیں بلندیوں پر لے جائے گی، اونچے ہو جاؤ گے، بلند ہو جاؤ گے. اعلیٰ تجارت، ہل اخبرکم تجارتا، مطلب پورا ہوگا میرے بندو تمہیں ایک تجارت بتاؤں، ایک تجارت بتاؤں. لیکن اللہ ایسا صیغہ لفظ دے کر آئے جس کے اندر تمہاری بلندیوں کا اشارہ بھی موجود ہے. ہل ادلکم اعلیٰ، تمہیں ایک تجارت بتاؤں جو تمہیں بلند کر دے گی، لفظ اعلیٰ میں ہے، تمہیں بلند کر دے گی. تنجیکم من عذاب الیم، تجارت کی سب سے بہترین خوبی یہ ہے نقصان نہ ہو، نفع چاہے تھوڑا ہی ہو. سمجھدار لوگ جوا کیوں نہیں کھیلتے، جوئے میں تو آدمی ایک رات میں کروڑوں پتی بن جاتا ہے اور اگلی رات میں پھر بھیک بھی مانگتا ہے نا. تو اس لیے کوئی سمجھدار آدمی جوا نہیں کھیلتا. وہ تجارت جس میں نقصان نہ ہو اور نفع چاہے تھوڑا ہی ہو تو تاجر اس تجارت کو پسند کرتا ہے. تو سب سے پہلی سوچ آتی ہے منفی کو، نقصان والا پہلو تو کوئی نہیں ہے. تو اللہ نے اسی نفسیات کو سامنے رکھ کر آپ سے مجھ سے بات کی، میرے بندو ایمان والو تمہیں ایک تجارت بتاؤں جو تمہیں ہر نقصان سے بچا لے. میں نے عذاب علیم، تاجرانہ ماحول میں ترجمہ اس کا، تجارتی ترجمہ، تمہیں بڑے نقصان سے بچا لے، نقصان ختم ہو جائے گا. عذاب علیم، دکھ درد کا مارا ہوا انسان، اسے کیا چیز خوش کر سکتی ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا میں تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں جو تمہیں ہر دکھ درد سے نکال دے. تنجیکم من عذاب الیم، وہ میں کوئی نقصان نہیں. کیا ہے تجارت؟ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جان مال کو بے قیمت کرو اللہ کی راہ میں جہاد کے ساتھ. یہ تجارت، یہ تجارت ہے. دو کام کرنے، ایک اللہ اس کے رسول پہ ایمان لانا، ایک اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کو لے کر جان مال سے محنت کرنا، لوگوں تک جانا. اس میں کیا ہوگا؟ ذالکم خیر لکم، دیکھنے میں تمہیں نفع نظر نہیں آ رہا لیکن تمہارا رب گارنٹی دے رہا ہے. جب کوئی اچھا گارنٹر مل جائے نا تو لوگ ادھار بھی دے دیتے ہیں، گارنٹر اچھا ہو لوگ ادھار بھی لے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، اگر جو تمہیں ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا، نہ گناہوں کی مغفرت نہ جنت، لیکن میری گارنٹی دے دو، ذالکم خیر لکم، تمہارا رب تمہارا گارنٹر بن رہا ہے. ان کنتم تعلمون، ذرا دل کی آنکھوں سے دیکھو گے تمہیں سب کچھ نظر آئے گا. کیا چیز ملے گی؟ نقصان ختم ہو جائیں گے. ملے گا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، مٹا دے گا. اور کیا کرے گا؟ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، تمہیں بڑی خوبصورت جنت الفردوس میں گھر عطا کرے گا جہاں نہریں بہتی ہیں، باغات ہیں. جب آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ گھر اچھا بناتا ہے. پیسہ آتے ہی گھر بناؤ گے. اب پنڈی میں، اسلام آباد میں گھر خرید، یا تو وہ مری کے بن میں رہتا تھا اور یاد اسلام آباد میں گھر بنا رہے ہیں. بن، تمہارا بن بڑا خوفناک ہے. ہمارے جیسے جو ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، یہ ہے بن، بس چل چل کے برباد ہو جاتا ہے. تو یا تو بن میں رہتا تھا اور یاد اسلام آباد میں بنگلہ بن رہا ہے، لاہور میں بنگلہ بن رہا ہے، ادھر گھر بن رہا ہے، اور ادھر بڑے اوپر کشمیر پوائنٹ، کنڈی پوائنٹ پہ گھر بن رہا ہے. جو ہی آدمی کشادہ ہوتا ہے پہلا کام یہ کرتا ہے گھر بناتا ہے. اور گھر بنانے میں دو چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے، ایک خوبصورت ہو، ایک ضرورتیں پوری ہو، اور تیسری چیز ہے کہ جگہ اچھی ہو۔ کوئی بھی گندے نالے کے کروڑوں کا گھر نہیں بنائے گا، بھائی تو جگہ اچھی تلاش کرو، اچھی جگہ پر گھر بنایا جاتا ہے۔ اب ذرا تم اس میں غور کرو، اللہ کیا کہہ رہا ہے، یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، کہ جب تم مجھ سے یہ لین دین کر لو گے نا، یہ تجارت مجھ سے کر لو گے، تو اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا اور اس کو اس دنیا میں پھیلانے کے لیے جان مال سے جہد کرنا، پھر چاہے اس میں کہیں لڑنا پڑے تو لڑنا، مرنا پڑے تو مرنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ کیا ہوگا پھر؟ کہ میں نے تمہارے لیے ایک جگہ بنائی ہے، جگہ جس کا نام ہے جنت الفردوس، جنت عدن۔ جنت عدن یہ ابھی ہارون صاحب کہہ رہے تھے، جو ان کے وہ جو فلیٹس ہیں نا، جن سے آگے ویو نظر آتا ہے وہ سارے بک گئے، اور جن سے ویو نظر نہیں آتا تو وہ ابھی نہیں دکھے، چونکہ آدمی حسن پرست ہے، انسان کی فطرت ہے یہ حسن پرست ہے، حسن کا پجاری ہے، ہر خوبصورت چیز اسے کھینچتی ہے، جہاں سے منظر نظر آئے، جہاں سے کوئی خوبصورت جگہ نظر آئے، کوئی شکل نظر آئے، ادھر کھینچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ بات کی کہ میں نے تمہارا جو بنایا ہے نا گھر کا نقشہ، ایک تو وہ میں نے خود بنایا، جس نقشے کو اللہ بنائے وہ کیسا عالیشان ہوگا، ایک انسان نقشہ بناتا ہے کیسے کیا کر دیتا ہے، اور جس کا نقشہ اللہ بنائے گا وہ کیسا ہوگا۔ دوسرا جگہ کون سی ہے، یہاں تو دیکھو نا ویو ایک طرف ہوتا ہے دوسری طرف نہیں ہوتا، ایک طرف اگر وادی نظر آ رہی تو دوسری طرف کے کمروں میں تو نظر نہیں آئے گی، نہیں وہاں جنت میں ایسا نہیں ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، اس کے چاروں طرف ہی سے نظارے ہیں، چاروں طرف نظارے ہیں، اور اس میں آبشاریں اور نہریں اور پانی ہے۔ پانی کا ذکر اس لیے ہے کہ ساری دنیا کا حسن پانی کی تو پھیلے، پانی نہ ہو، پانی مری میں نہ ہوتا تو یہ پہاڑ بھی ہوتے بلوچستان کی طرح، بلوچستان میں تو پہاڑ ہیں، وہاں حسن کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، یہاں پانی ہے، یہاں حسن آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے جو تمہارے لیے جگہ منتخب کی ہے نا، جب تم یہ بنا لو گے نا ایمان عمل کا سرمایہ، تو اس سے تم جو جگہ خریدو گے وہ ہے جنت الفردوس، جس کی زمین سونے کی ہے، اوپر مٹی امبر ہے، اور اس پر جو گرد و غبار ہے وہ مشک ہے، اور اس پر جو گھاس ہے وہ زعفران ہے۔ ایک ایکڑ زعفران کاشت کرو نا تو ایک کلو نکلتا ہے، ٹوٹل ایک ایکڑ زعفران پورے ایکڑ میں سے ایک کلو نکلتا ہے، اور وہاں اللہ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں میل میں زعفران کا گھاس لگایا ہوا ہے۔ یہ تو تمہارا ویو ہو گیا۔ اب تمہارے گھر کا ڈیزائنر ہے اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے گھروں کو خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ مساکن کا لفظ بتاتا ہے کہ ضرورت کی ہر چیز پوری ہے۔ بڑا خوبصورت گھر ہو، اس میں ٹوائلٹ نہ ہو تو کون اس میں رہے گا، اس میں کچن نہ ہو کون اس میں رہے گا۔ تو مساکن کا لفظ بتا رہا ہے کہ جو تمہارے لیے اللہ نے گھر ڈیزائن کیا ہے اس میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ طیبتن کا لفظ بتا رہا ہے کہ بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی خوبصورت، طیبہ بڑا ہی خوبصورت۔ جگہ کہاں ہے؟ فی جنات عدن، مساکن طیبتن فی جنات عدن، فی جنات عدن۔ ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا یہ مساکن طیبہ کیا ہے جو اللہ کہتا ہے قرآن میں، تو آپ نے فرمایا تو جاننے والے کے پاس آیا ہے، تو جاننے والے کے پاس آیا ہے۔ جنت میں ایک محل ہے، جنت میں ایک محل ہے جس کی چار دیواری بنی ہوئی ہے سونے سے، اور اس میں 70,000 گھر بنے ہیں، گھر، اور ہر گھر میں 70,000 کمرے۔ 70,000 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، تعداد مراد بے شمار۔ ہر کمرے میں 70,000 بیویاں، ہر کمرے میں 70,000 دسترخوان، ہر کمرے پر 70,000 کھانے۔ 70,000 سے مراد 70,000 میں بہت زیادہ، اور ہر کمرے میں خدام، غلمان، نوکر، یہ سب کچھ جو پھیلا ہوا ہے، اتنے کھانے پڑے، اتنی بیویاں ہیں۔ اللہ ایک ایمان والے کو ایسی طاقت دے گا کہ ایک صبح کی مقدار میں یہ سب کچھ کھا بھی سکتا ہے، ساری بیویوں سے ہم بستر ہو سکتا ہے۔ یہ مساکن طیبہ ہے فی جنات عدن، بے شمار گھر ہیں، بے شمار کمرے ہیں، اس میں بے شمار بیویاں ہیں۔ 70,000 سے مراد 70 کا لفظ عربی زبان میں کبھی بھی عدد کے معنی میں نہیں آتا، ہمیشہ کثرت کے معنی انی لاستغفر ربی 70 مره كل يوم. پوچھنا ابو ہریرہ یا رسول اللہ کتنا استغفار کریں؟ آپ نے کہا استغفار کیا کرو؟ کہا یا رسول اللہ آپ بھی استغفار کرتے ہیں؟ کہا میں روزانہ 70 دفعہ کرتا ہوں، میں روزانہ 70 دفعہ کرتا ہوں. تو اس کا تو 100 بھی پورا نہ ہوا نا، تو 70 کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت زیادہ کرتا ہوں استغفار. حالانکہ آپ تو پاک معصوم ہیں، آپ کے ذمہ تو گناہ ہی کوئی نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ تجارت ہو رہی تمہاری اللہ تعالیٰ سے ہیں. اگر آپ کی دکان میں سچائی ہے، صدق ہے، امانت ہے، پھر اسی دکان میں سے وقت نکال کر آپ اللہ کی راہ میں نکل رہے ہو، تو اس اللہ کی راہ میں نکلنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک تجارتی نفع بتا رہا ہے کہ ہم تمہارے لیے جنت الفردوس میں گھر تجویز کریں گے، وہاں تمہارے لیے سونے چاندی کے محل بنائے جائیں گے، اور پھر اس میں ضرورت کی ہر چیز ہوگی. پھر کیا ہوگا، کچھ محل ایسے ہوں گے جیسے ہوا میں ایسے معلق، ایسے ہوا میں کھڑے ہوں گے. میں نے تو نیچے سے پکڑا ہوا ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا نیچے کوئی ستون نہیں ہوگا، اوپر کوئی زنجیر نہیں، اس طرح وہ محل ہوا میں معلق ہوں گے، اور وہ ایسے گھومتے ہوں گے، اس طرح گھومتے ہوں گے اور بادلوں کی طرح اڑتے ہوں گے. نیچے کوئی سیڑھی کوئی نہیں جس سے چڑھو، پلر کوئی نہیں اس نے روکا ہوا، اوپر سے زنجیر نہیں جس نے ایسے اس کو اوپر اٹھایا ہوا ہو، ہوا میں معلق ہیں. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں داخل کیسے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا پرندے کو نہیں دیکھتے جو زمین پہ بیٹھا ہوا ایک دم پر ہلا کر اڑ کے اپنے گھونسلے میں چلا جاتا ہے، ایسے اڑتے ہوئے اپنے اس میں اتر جاؤ گے، چلے جاؤ گے اڑتے ہوئے نیچے آ جاؤ گے، اور وہ محل پورا لے کر تمہیں ساری جنت کی سیر کراتا پھرے گا. جدھر مرضی اس کو لے کے پھرتے رہو، پورا محل اڑے گا. یہاں تو جہاز اڑتا ہے، وہ بھی ہر چوتھا دن کوئی نہ کوئی زمین پہ گرا ہوتا ہے، اور یہاں پورا محل لے کے تمہیں اڑے گا. اس میں غلمان بھی ہیں، خیور بھی ہیں، قصور بھی ہیں، کھانے بھی ہیں، پینے بھی ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس میں مہیا کر کے رکھا ہوا ہے. اس ساری چیز کو اللہ تعالیٰ تعبیر کر رہا ہے ذلک الفوز العظیم. میرے بندو یہ ہے تمہاری اصل کامیابی کہ تمہیں جہنم سے نجات مل جائے، گناہ تمہارے معاف ہو جائیں، اور جنت الفردوس تمہیں مل جائے. یہ تین چیزیں تمہاری اصل کامیابی ہیں. ذلک الفوز العظیم. ذلک الفوز العظیم کے بعد پھر اللہ نے ایک بات کی، وأخرى. اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ خالی جنت پہ راضی کوئی نہیں ہوگا جب تک کوئی دنیا کی چوپڑی نہ دکھاؤں. اللہ تو ہمارا خالق اسے ہمیں پتا. تو اللہ کہتا وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. ذلک الفوز العظیم یہاں آ کے ختم ہو رہا ہے. فوز عظیم کامیابی کیا ہے؟ جنت میں جانا، گناہوں کا معاف ہونا، دوزخ سے بچ جانا. لیکن اللہ کہہ رہا مجھے پتا ہے تم اتنے وعدے پہ خوش نہیں ہوگے. وأخرى ایک اور بات بھی ہے. وہ لفظ اس لہجے میں بڑی نا اس کے بے قیمت ہونے کی طرح سے اشارہ ہے. وأخرى ایک اور چیز ہے، جیسے آدمی نہیں کہتا ذرا سا بیزار ہو کر وأخرى أخرى، اب میرے چہرے کا تاثر دے گا أخرى، معلوم ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑی بری چیز لے رہا ہوں، میں کوئی تنگ آ کر کہہ رہا ہوں أخرى. ایک اور بات بھی ہے، تحبونها وہ تمہیں اچھی لگتی ہے، تمہارے رب کو اچھی نہیں لگتی. تحبونها تم اسے پسند کرتے ہو، تمہارے رب کی وہ پسند کو نہیں، پر تمہاری وجہ سے اللہ کرے گا. وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب. کہ یا اللہ دنیا بھی دے نا، کوئی چوپڑی روٹی بھی دے، عزت بھی دے، گھر بھی دے، سواری بھی دے، مکان بھی دے، فتح بھی دے، یہ بھی دے اور وہ بھی دے. تو میرے اللہ نے کہا ہے یہ تمہاری پسند کی چیز، چلو ہم تمہیں دے دیتے ہیں. وبشر المؤمنین، جاؤ میرے ایمان والے بندوں کو خوشخبری سنا دو، یہ میرے ساتھ تجارت کر لو تو تمہاری دنیا بھی بنا دے گا، تمہاری آخرت بھی بنا دے گا. أخرى کا ایک اور تشریح کرو، أخرى تحبونها، ایک اور اس کی تشریح کرو. یہ ایک فیکٹری ہوتی ہے نا جس میں کوئی مال بنتا ہے، اس کو پروڈکٹ کہتے ہیں. اس سے کوئی اور چیزیں نکل آتی ہیں، اس کو بائی پروڈکٹ کہتے ہیں. جیسے گھی کی فیکٹری ہوتی ہے، گھی کی مل، وہ گھی کا مل کا اصل کام تو گھی بنانا ہے، لیکن اس سے صابن بھی نکل آتا ہے. وہ تیل کا جو میل کچل نکلتا ہے اس کا صابن بن جاتا ہے. تو جو مالک ہوتا ہے نا مل کا، وہ ہمیشہ پریشان ہوتا ہے اپنے سودے کو بیچنے کے لیے. میرا گھی بک جائے، صابن کو بیچنے کے لیے کبھی پریشان نہ ہوگا. کہ جب بھی پوچھے گا تو یہ پوچھے گا گھی بک گیا، یہ کبھی نہیں پوچھے گا صابن بک گیا. تو وہ تو ایسے ہی نکل آیا ہے، بک گیا تو بھی ٹھیک ہے، نہ بکا تو بھی ٹھیک ہے. یہ جو کپڑے کی ملیں ہوتی ہیں تو ان میں وہ کپڑا بنتا جاتا ہے, کچھ ایسی اس میں ریجیکٹ ہوتا جاتا ہے, کچھ خراب ہوتا جاتا ہے, کچھ ویسے نکل جاتا ہے, وہ بھی ان کا بک جاتا ہے, بک جاتا ہے, لیکن ہمیشہ وہ اصل مال کے بیچنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں. وہ جو ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے اس کے بیچنے کو انہیں درد اور فکر کوئی نہیں ہوتا. یہ جو گارمنٹس کی فیکٹری ہیں جہاں کمیزیں بنتی ہیں, کرتے بنتے ہیں, پتلونیں بنتی ہیں, کتنی قطر نکلتی ہے کپڑے کی, وہ بھی ان کی بک جاتی ہے, لیکن ہمیشہ ان کو فکر یہ ہوتا ہے کرتے بک گئے کہ نہیں بکے. وہ یہ کبھی نہیں پوچھتے کہ وہ قطریں بکے گئے کہ نہیں بکی. کرتے کا فکر ہوتا ہے, قطر کا فکر نہیں ہوتا. تو یہ فرق اللہ تعالیٰ نے ذالک الفوز العظیم سے رکھا ہے کہ اوپر جنت مغفرت ہے اور فوز عظیم کے نیچے دنیا ہے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے تمہاری اصل پروڈکٹ تو جنت اور بخشش ہے, بائی پروڈکٹ تمہاری دنیا ہے. اس کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہو, اللہ کو راضی کرو گے تو یہ بھی مل جائے گا, وہ بھی مل جائے گا. تو تاجروں نے اس تجارت کا سب سے پہلے اللہ سے سودا کیا اور اپنے مال کو, سب سے بڑا تاجر مکے کا کپڑے کا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. جی سب کچھ لگ گیا, سب کچھ لگا دیا. اور جب تبوک کا موقع آیا تو اس دن کچھ بھی نہ چھوڑا گھر میں, ہر شے اٹھا کے لائے. عمر بھی تاجر, دیکھو چاروں خلفاء تاجر ہیں, ایک بھی ذمہ دار نہیں. ابو بکر بھی تاجر, عمر بھی تاجر, عثمان بھی تاجر, علی بھی تاجر, اور عشرہ مبشرہ 10 بڑے صحابہ وہ بھی سارے تاجر ہیں, جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں, چار خلفاء. ان 10 کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا, یہ 10 کون؟ آپ نے ایک سانس میں فرمایا تھا, ایک سانس سے مراد ہے ایک ہی وقت میں, ابو بکر جنتی ہے, عمر جنتی ہے, عثمان جنتی ہے, علی جنتی ہے, طلحہ جنتی ہے, زبیر جنتی ہے, سعد جنتی ہے, عبد الرحمن جنتی ہے, ابو عبیدہ جنتی ہے, سعید جنتی ہے, 10 اکٹھے. آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اتنی بندگی کرے کہ سوکھ کے کانٹا ہو جائے, اتنے روزے رکھے کہ اس کے گوشت ہڈیوں میں سے گوشت نکل جائے, صرف چمڑا رہ جائے, اور اتنے سجدے کرے کہ اس کے ماتھے پر موٹے موٹے نشان پڑ جائیں, اتنا کچھ کرے ایک شخص, لیکن اگر ان 10 میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی بغض لے کر مرا تو اللہ اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے. ان 10 کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر تم ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی بغض لے کر مر گئے تو پھر تمہاری اتنی بندگی بھی تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکتی, تم سیدھے جہنم میں جاتے گرو گے. یہ وہ 10 لوگ ہیں, اور یہ سارے تاجر ہیں, ان میں ذمہ دار کوئی نہیں, ان میں مزدور کوئی نہیں, وہ سارے بڑے خاندانی لوگ ہیں, یہ سب قریشی ہیں, ان میں غیر قریشی کوئی نہیں, اور ان میں ریڑھی چلانے والا کوئی نہیں, مزدوری کرنے والا کوئی نہیں, سب کے سب تاجر. انہوں نے سودا کر لیا اللہ تعالیٰ سے, یا سارے مکے کی تجارت ہاتھ میں ہے, اور یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب تبوک کے موقع پر تشریف لائے تو انہوں نے آئے ہائے وہ ٹاٹ پہنا ہوا تھا, تو جبریل آئے کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام پیش کر رہے ہیں. اس امت میں دو آدمیوں کو سلام آیا, دو افراد کو سلام آیا ہے, ایک حضرت خدیجہ کو, ایک حضرت ابو بکر کو, اور کسی کو سلام نہیں آیا. اور یہ خدیجہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام اس وقت آیا جب حضرت خدیجہ کا سارا مال اللہ کے نبی پہ لگ گیا اور ایک مٹھی جو بھی گھر میں پکانے کو نہ رہا, اور حضرت ابو بکر کو سلام آیا تبوک کے موقع پر جب سب کچھ لا کے ڈھیر کر دیا تو وہ آئے نا تو جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام پیش کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا ابو بکر اس تنگی میں بھی مجھ پر راضی ہے. اللہ پوچھے بندے سے ہیں, تو ابو بکر سے کہا آپ نے, ابو بکر اللہ تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں اللہ سے راضی ہو, تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ انا عن ربی راضی, میں اپنے رب سے راضی ہوں. یہ بنیاد کے لوگ ہیں جن کی تجارت دفن ہوئی اور اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی. تبوک کے موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ مالدار تھے, ابو بکر فقیر تھے, یعنی تنگستی تھی. تو عمر رضی اللہ اور ابو بکر میں ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا نیکیوں میں آگے بڑھنے کا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ میں فرمانے لگے، میں نے سوچا آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، آج کا دن ہے، بڑھ گیا تو بڑھ گیا ورنہ کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ تو میں اپنے مال کے دو حصے کیے، آدھا لے کر آئے آدھا کر چھوڑا۔ ابو بکر تو سارا ہی لے کر آئے تھے، جب مال سامنے رکھا گیا تو ابو بکر کا اتنا سا، عمر کا اتنا۔ اللہ کا نبی اگر یہ پوچھتا کہ عمر کتنا ہے تو عمر جیت جاتے، ابو بکر ہار جاتے۔ مثلاً عمر کتنا ہے، وہ کہتے جی ایک من۔ ابو بکر کتنا ہے، وہ کہتے ایک سیر۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ہارنا تھا اور عمر نے جیتنا تھا۔ اس موقع کا سوال بھی یہی ہے کتنا ہے۔ جب کوئی کہیں چندہ دیتا ہے تو مولوی صاحب یہی پوچھتے ہیں جی کتنے کی رسید کا تم، وہ کہتا ایک ہزار کی، دس ہزار کی، بیس ہزار کی، پانچ سو کی۔ کبھی کسی مولوی صاحب نے پوچھا کہ جناب آپ کے بینک میں پیچھے کتنا پڑا ہوا ہے؟ کبھی اگر کوئی چندہ دینے آئے بانسرا گلی مسجد کو، وہ کہ جی لے لو جی میرا دس ہزار، تو یہ پوچھیں گے کہ باقی پیچھے کتنا پڑا ہوا ہے؟ وہ تو اگلا بھی واپس لے لے گا، تم ٹھیکے دار ہو میرے، تو غصہ ہو جائے گا نا۔ اس موقع کا یہ سوال نہیں ہے کہ میں چندہ دینے والے سے پوچھوں کہ پیچھے کتنا پڑا ہوا ہے، لیکن قربان جائیں اللہ کے نبی پر، ان کی نظر روشن تھی اور وہ دیوار کے پار بھی دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر کیا کر کے آیا ہے اور عمر کیا کر کے آیا ہے۔ تو آپ نے سوال بدل دیا، اس موقع کا وہ سوال نہیں ہے جو آپ نے کیا۔ آپ نے فرمایا عمر پیچھے کیا چھوڑتے آئے ہو؟ ارے تمہر کو فوراً پتا چل گیا میں ہار گیا، ابو بکر جیت گیا۔ ان کو پتا تھا کہ ابو بکر کیا کرے گا۔ اگر یہ سوال ہوتا کیا لائے ہو تو پھر عمر کا جھنڈا بلند تھا۔ تو آپ نے سوال بدلا، عمر پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ تو پہلے تو بڑے کھڑے تھے نا جوش کے ساتھ، ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے، کہنے لگے کہ بس آدھا پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر تو کیا پیچھے چھوڑ کے آیا؟ کہ میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا ہی لے کے آ گیا۔ تو عمر کہنے لگے ابو بکر میں تجھ سے آگے نہیں نکل سکتا۔ کروڑوں پتی تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چالیس ہزار دینار کی تجارت، چالیس ہزار دینار آج کے 15 کروڑ بنتے ہیں، چالیس ہزار دینار آج کے 15 کروڑ بنتے ہیں۔ پھر یہ وہی ابو بکر ہے جو ٹاٹ پہن کے آ رہا ہے، اور وہی ابو بکر ہے بیوی نے کہا کوئی میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے، کہ میرے پاس پیسے کوئی نہیں۔ تو بیوی نے پورا مہینہ تھوڑا تھوڑا بچا کے کچھ ٹکے کٹھے کیے، اور مہینے کے آخر میں فرمایا یہ میں نے کٹھے کیے ہیں، اب اس سے ہمیں کوئی میٹھا لے کر دے دو۔ تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنے پیسے کم کر دیے جائیں تو بھی ہمارا مہینہ گزر سکتا ہے۔ تو وہ پیسے بیت المال میں داخل کروا کر فرمایا آئندہ اتنے پیسے ہمیں کم کر کے وظیفہ دیا جائے۔ اپنی تجارت کو انہوں نے آخرت کی تجارت بنا دی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق کا زمانہ، مکے میں مدینے میں قحط آ گیا، شارٹیج۔ حضرت عثمان کا قافلہ آیا 1000 اونٹوں سے بھرا ہوا، 1000 اونٹ سمجھو جیسے 1000 ٹرک آ گیا۔ تو جب تنگی ہو اور کسی کے پاس سٹاک پڑا ہو، وہ کیسے پیسے بناتا تھا، کیسے پیسے بناتے ہیں وہ لوگ، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں جناب ہماری تو آج مٹی بھی سونا بن گیا۔ تو مدینے میں قحط اور 1000 اونٹوں کا قافلہ آ گیا، مدینے کے تاجر آ گئے، پرچونی، کہا جی سودا کرو۔ آپ نے فرمایا بولو کیا دو گے؟ ان کا جی 10 روپے کی چیز 12 روپے۔ کہنے کے تھوڑے ہیں، زیادہ کرو، مجھے ریٹ زیادہ ملا ہے۔ کہا جی 10 روپے کی چیز 14 روپے میں، کہنے تھوڑے ہیں زیادہ کرو۔ ان کا جی 10 روپے کی چیز 15 روپے میں، تو ہم آپ کو 10 روپے پر 5 روپے نفع دیتے ہیں، 100 پہ 50 روپے نفع دیتے ہیں۔ کہ نہیں تھوڑے ہیں زیادہ کرو۔ تو کہنے کہ اس سے زیادہ ہماری گنجائش کوئی نہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ ہم سے پہلے ریٹ لگایا کس نے؟ ہم تو سارے مدینے کے پرچونی تو سامنے بیٹھے ہیں. تو کہنے لگے تم سے پہلے میرے اللہ نے مجھ سے آ کر بات کی تھی، تو عثمان اگر تو اپنا سودا مجھے دے دے تو میں تیری ایک روپے کی چیز دس میں خرید لوں گا. تم مجھے سو پہ پچاس دے رہے ہو، وہ مجھے سو پہ ہزار دے رہا ہے، اب تمہیں دوں کہ اس کو دوں؟ پھر فرمایا تمہیں پتا ہے نا مدینے میں قحط آیا ہوا ہے، میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں، یہ میرا سارا مال مدینے والوں پہ صدقہ. یہ آخرت کی تجارت. میں ایک دفعہ گاؤں سے نکلا فیصل آباد، بچے میرے ساتھ، پیٹرول ڈلوانا بھول گیا تھا، میں نے کہا چلو عبدالحکیم جا کر ڈلوا دوں گا. اس سے اگلے دن بجٹ کا اعلان ہونا تھا، ایک پیٹرول پمپ پر گیا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے. وہ روک لیا کہ کل پیسے بڑھ جائیں گے تو پھر کچھ ریٹ زیادہ مل جائے. اس سے اگلے پیٹرول پمپ پر گیا، وہ میری آخری حد تھی، اس سے آگے میرے پاس جانے کے لیے پیٹرول نہیں تھا. میں نے کہا یار پیٹرول ان کا جی ہے ہی کوئی نہیں. میں نے کہا یار ہے تمہارے پاس دے دو، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں، مستورات ہیں، میں نے فیصلہ باہر جانا ہے. وہ کہنے لگا صوفی صاحب ساڈے کول تاں ایک قطرہ ہی کوئی نہیں. وہاں ایک لڑکا کھڑا دیکھ رہا تھا، اس نے مجھے پہچان لیا، وہ میرے تایا کے ڈیرے پر نوکری کرتا رہا تھا، اس نے مجھے پہچان لیا. وہ بھاگ کے آیا کہ میاں صاحب کی گل ہے؟ میں کہ پٹرول لینا ہے، دن کا ہی کوئی نہیں پہ آتا، کترا ہی کوئی نہیں آتا، جو ٹینکی بھری پی. اس کو نہ چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئے، نہ پردہ دار عورتیں نظر آئیں، نہ اس کو میری داڑھی نظر آئی. اس کو میں نے کتنا لینا تھا؟ پچاس لیٹر پر اس کو کتنا منافع مل جانا تھا؟ دو چار پیسے پانچ پیسے اس وقت بڑھتا تھا، اس نے زیادہ سے زیادہ دس روپے اوپر کمانے تھے، اس نے دس روپے پر اتنے عزتداروں کو ذبح کر دیا. جب یہ ذہن بنتا ہے کہ پیسہ ہوگا تو کام بنے گا، پھر یہ ہوتا ہے. جب یہ ذہن بنتا ہے کہ اللہ راضی ہوگا تو کام بنے گا، پھر عثمان والا حال ہوتا ہے کہ سارا مال ہی چیز قربان کر دیا. اس پر کیا ہوا؟ رات کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفید گھوڑے پر سوار ہیں اور سبز پوشاک ہے، تو انہوں نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑ دی. یا رسول اللہ مدت ہوئی آپ کا دیدار ہوئے، آج زیارت ہو گئی، آپ کے پاس بیٹھنے کو جی چاہ رہا. آپ نے فرمایا آج میں فارغ نہیں ہوں، عثمان نے آج صبح جو صدقہ کیا تھا وہ اللہ نے قبول کیا ہے، اور اس کے بدلے میں جنت کی حور سے اس کا نکاح کیا ہے، اور اس کے ولیمے پر سارے جنت والوں کو بلایا ہے، آج تو میں عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہا ہوں. تو ہم تو آپ بھائیوں سے یہ چاہتے ہیں، آپ دکاندار ہیں یا ہوٹل والے ہیں، آپ وہ تجارت کرو جو مکے کے تاجروں نے کی تھی، کہ انہوں نے جنت بھی بنا لی دنیا بھی بنا لی. اپنی تجارت کو انہوں نے اللہ رسول پر قربان کیا، پھر اس کے حکموں کے تابع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عزت سے نوازا اور آخرت کی عزتوں سے بھی نوازا، رضی اللہ عنہ. زندگی میں زندہ انسان جنت کے حقدار کہلائیں، یہ صرف وہ 1,24,000 صحابہ کو یہ شرف ملا، پھر اس میں خاص طور پر مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کو یہ شرف ملا. پھر اس قربانی میں ذمہ داروں نے بھی ساتھ دیا، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹے، صرف پہل کرنے کی وجہ سے وہ آگے بڑھ گئے، ورنہ قربانی دینے میں انصار نے مدینے کے ذمہ داروں نے پھر کمی نہیں کی، پھر وہ شانہ بشانہ چلے ہیں. اور آپ کو پتا ہے ایک فصل ذمہ دار کی خراب ہو جائے نا تو اگلی فصل کے کاشت کرنے کا بھی اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اور گھر چلانے کا بھی اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. 99% کوئی بہت بخیل کنجوس ذمہ دار ہو تو وہ پیسے جوڑ جوڑ کے رکھ رہا تو الگ بات ہے، ورنہ میں اسی برادری کا ہوں 100 میں 99 ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو اب تو ان کے کام میں شریک ہوئے تو فصلیں خراب ہونے لگیں، ایک خراب ہوئی دوسری خراب ہوئی، آ کر فاقے آ گئے اور برے حال ہو گئے. تو سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کریں، تو ان کا جی ایک چھمائی کی چھٹی دے دو، ایک سیزن، آپ کا سیزن تو 2 مہینے کا ہوتا ہے، ذمہ دار کا سیزن 6 مہینے کا ہوتا ہے، 6 مہینے میں ایک فصل آ جاتی، ایک 6 مہینے کی چھٹی لے لو، فصل ایک آ جائے پھر سال 2 سال گزر جائیں گے. تو یہ نیت کر کے نا مسجد میں آئے مشورہ کر، تو اگر بیٹھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بولنے سے پہلے قرآن اتار دیا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، جو چھٹی مانگے گا ہلاک ہو جائے گا، کوئی چھٹی نہیں. تو سارے منہ لٹکا گئے، واپس اٹھ کے آ گئے، پھر کٹھے ہوئے، تو اب کیا کریں، چھٹی بھی نہیں ملتی اور روٹی بھی نہیں ملتی. تو کہنے کے ایک کام اگر ہو جائے تو پھر کام آسان ہے، اگر پانی واسر ہو جائے تو پھر تو ہمارے بچے بھی پانی لگا لیں گے، ہماری عورتیں بھی کام کر لیں گی، کیونکہ وہ تو ہوتا تھا پانی جو لگایا جاتا تھا نا وہ ڈول کھینچے جاتے تھے اور وہ مردوں کے سوا کسی کا کام نہ تھا، کنویں سے پانی لگایا جاتا تھا. تو اگر یہاں پانی کا انتظام ہو جائے تو پھر ہمارا کام سوکھا ہو جائے گا. تو کہنے کہ چلو یار اللہ کے رسول سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں چھٹی نہ دیں، ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ یہاں کوئی نہر چلا دے. اود پہاڑ کے پیچھے چشمے ہیں، آج بھی ہیں، میں چند سال پہلے ان چشموں کے پاس گیا تھا، کافی خشک ہو چکے ہیں لیکن ان کا پانی اب بھی چل رہا ہے، تھوڑا سا نمکین ہے. تو اگر وہ نہر بن جائیں، آپ نے تو ہاتھ ہی اٹھانے ہیں اور یہاں نہر ہی ہو جائے گی، تو بس پھر کام آسان ہو جائے گا، پانی وافر ہو جائے گا، ہمارے بچے بھی کر لیں گے، بیویاں بھی کر لیں گے، ہم تبلیغ کریں گے، جہاد کریں. تو یہ نیت کر کے نا سارے آئے مسجد میں. بات شروع کرنے سے پہلے ہی آپ نے فرمایا آؤ بھائی مدینے والوں، آج جو مانگو گے وہی مل جائے گا، جو مانگو گے وہی مل جائے گا. تو سارے نا مجھے دیکھو ایسے کرنے لگے، اب زبان سے تو کچھ کہہ نہیں سکتے، آئے تو نہر کی نیت سے تھے آپ کہنے کے، کیا صلاح ہے ایک دوسرے کو ایسے سے کر رہے. تو سب نے کہا دفع کرو نہر کو، جب جو مانگیں گے ملے گا تو جنت مانگ لو، نہر نو جانا کرو، روٹی کا لفظ بھی جانی نہر نہ ہوئی تو روٹی کا لفظ جانی، جانا کرو نہر. کہنے کے یا رسول اللہ بس آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کر. تو اب سننا، آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم مغفر للانصار، یا اللہ ان مدینے والوں کی بخشش کر دو، ولی ابناء الانصار ان کی اولاد کی بھی بخشش کر دو، ولی ابناء الانصار ان کے پوتوں کی بھی بخشش کر دے، ولی ازواج الانصار ان کی بیویوں کو بھی بخشش کر دے، ولی جیران الانصار جو ان کے پڑوس میں رہے اس کی بھی بخشش کر دے، ولی موال الانصار ان کے نوکروں کی بھی بخشش کر دے. اندازہ لگاؤ کتنا بڑا کاروبار کر گئے، تھوڑی دیر کی مشقت آئی کہاں چلے گئے. تو میرے بھائیو وہ تجارت کرو جو اللہ اس کے رسول کے دربار میں اونچا کر دے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے پڑوسی کی کھجور ہے وہ ایسے ہے، ایسے سیدھی نہیں ایسے ہے، تو اس کی چند شاخیں میرے گھر میں آتی ہیں، چند اس کے گھر میں، جب کھجور پک جاتی ہے تو اوپر سے گرتی ہے، میرے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں تو بھاگ کے آتا ہے ان کے منہ سے نکال لیتے. تو آپ اس سے کہیں کتنی سختی نہ کیے کرے. تو آپ نے اس کو بلایا، کہنے کہ بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی. کیا؟ کہا کھجور مجھے دے دو، اس کے بدلے میں جنت میں کھجور مجھ سے لے لو. وہ تھا منافق، اوپر سے مسلمان تھا. کہا یا رسول اللہ یہ کھجور مجھے بڑی پسند ہے، کوئی اور آپ کہتے نا وہ تو میں فوراً پیش کر دیتا، یہ مجھے میرے بچوں کو میری بیوی کو بڑی پسند ہے، یہ میں نہیں دے سکتا. چلیے. اب ایک مالدار آدمی بیٹھا، دیکھو مالدار کیسے ہوتے ہیں، صرف پیسہ برا نہیں ہوتا، پیسے کا استعمال برا ہوتا ہے. تو ایک مالدار صحابی بیٹھے ہیں، ابو داہ داہ، یہ بڑے زمیندار تھے. کہنے کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کو وہ کھجور لے کے دے دوں تو میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں آپ کو مجھے جنت میں کھجور لے لیں گے؟ کہنے لگے کہ ہاں تیرے ساتھ. اب یہ تو پکے صحابی، وہ منافق اس کے پیچھے پہنچ گئے، کہنے لگے کہ بھائی کھجور کا سودا کرو. اور کہنے لگا کہ جا میں نے اللہ کے رسول کو نہیں بیچی، تمہیں کہاں سے بیچوں، بڑھ جا. کہنے لگے کہ منہ سے جو تیرے نکلتا ہے اس کی قیمت لگا دے، جو تیرے منہ میں آتا ہے اس کی قیمت لگا دے. تو اس نے نا جان چھڑانے کے لیے، اس کو پتا ہے کہ میں وہاں انکار کیا ہے یہاں بیچا تو پھر تو میرا پتہ چل جائے گا، تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے کھجور لے دے. اور باغ تھا 600 کھجوروں کا. اب 600 کھجوروں کا آپ کو پتہ نہیں چل سکتا، ہاں اگر میں یوں کہوں نا 600 کمروں کا ہوٹل تھا پھر تم کو گو. اس لیے کہ آپ کو ہوٹل کا پتہ ہے، ہمیں زمینداری کا پتہ ہے، تمہارے 600 کھجوروں پہ کوئی ہو نہیں. تو دیکھنے میں تو گھاٹا ہو رہا ہے ابو داہدا کو کہ یہ باغ دے رہے ہیں اور کھجور اپنے لیے نہیں، وہ بھی کسی اور کو لے کے دینی، تو پھرنا تو ان کو چاہیے. اس کو کہنے لگے سودے سے پھرے گا تو نہیں؟ کہنے لگا کیوں، میں کیوں پھروں گا، میرا کوئی دماغ خراب؟ کہ چلو باغ تیرا کھجور میری. سارا باغ دے دیا اور وہاں سے آئے کہ یا رسول اللہ میں نے سودا کر دیا ہے، میں نے لے لیا کھجور، آپ دے دیں پڑوسی کو. آپ نے کہا کتنے میں سودا کیا؟ آپ کا خیال تھا کھجور کے بدلے میں کھجور یا کوئی اور پیسے پوچھے؟ کہ میں نے سارا باغ دے دیا، کھجور لے لی. سبحان. آپ نے کہا پھر ہمارا سودا بھی کینسل، اب ایک نہیں، اب تیرے لیے میرے رب نے جنت میں کھجوروں کے باغ لگا دیے اور ہر باغ میں محل بنا دیے ہیں، اب کھجور والا سودا کینسل، کھجور کے بدلے نہیں. اب کم من حدق رضاح، وَدَارٍ فَيَاهَا لِأَبِدَّ حَدَاهَا، میں دیکھ رہا ہوں میرے رب نے تیرے لیے جنت میں باغ لگا دیے اور ہر باغ میں محل بنا دیے، باغ میں ایک چھوٹا سا گھر بھی ہوا کرتا تھا اس کی دیکھ بھال کے لیے۔ تو یہ جب سنا تو ان کو پاؤں زمین سے اٹھ گئے، وہاں سے دوڑ لگائی سیدھے اپنے باغ، اندر نہیں گئے باہر کھڑے ہو گئے کہیں نیت نہ خراب ہو جائے۔ کہنے کہ دادا کی ماں، بچے باغ میں تھے، دادا کی ماں کا جی کا باہر آ جاؤ، کیوں کہ ہم نے باغ دے دیا ہے اللہ اس کا رسول کو اور اس کے بدلے میں جنت میں باغ لے لیے۔ تو کہنے کی مرحبا ربح البیع ربح البیع، بڑا کھرا سودا کیا، بڑا کھرا سودا کیا، بڑا کھرا سودا کیا۔ تو بھائیو آپ بھی وہ تجارت کرو، کیا آپ کی دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے۔ آپ کے پاس ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں، ایک تو اپنی زبان کی سچائی سے، اپنے اخلاق سے ان کو متاثر کرو تو آپ سے اثر لے کر جائیں۔ اذان پر دکانیں بند کر دو، ساری دکانوں کو تالے لگا دو کہ آنے والوں کو، آنے والی اکثریت تو بے نمازی ہے، پانچوں انگلیاں برابر نہیں، ماشاءاللہ نیک لوگ بھی آتے ہیں شریف لوگ بھی آتے ہیں لیکن اکثر غافل آتے ہیں لوگ، تو اپنی دکانیں بند کر دو اور سارے کام ٹھپ، مسجد کی طرف چلو تو یہ تمہاری ایک طاقتور دعوت بنے گی کہ دیکھو بھائی یہ تو مسجد کو جا رہا ہے، تو مسجد کو جا رہا ہے۔ اور آنے والوں سے، ہر آنے والے سے آخرت کی بات کرو، ایمان کی دعوت دو، سودا بھی بیچ دو دعوت بھی دے دو، اور کچھ نہیں تو اتنا ہی کہہ دو بھائی نماز پڑھ لیا کرو، اتنا ہی کہہ دو نماز پڑھ لو کہ بھائی اللہ کی ماننے میں کامیابی ہے، نبی کے طریقے میں کامیابی، اتنا ہی اس کو کہہ دو۔ سودا بھی بیچو بات بھی کرو۔ ایک ہمارے ساتھی کہنے لگے کہ میرا ایک گاہک تھا کپڑے کا، وہ لے کے جاتا تھا گاؤں میں، چار مہینے نہیں آیا، چار مہینے کے بعد آیا تو داڑھی رکھی ہوئی۔ میں نے کہا تم کہاں تھے؟ کہا میں تبلیغ میں چار مہینے لگا کے ہوں۔ وہ حالانکہ وہ تبلیغ کا بڑا مخالف تھا، چلو یہ وہابی ہیں۔ تو میں نے کہا تم کیسے چلے گئے؟ کہا تم مجھے جب بل بنا کے دیتے تو اس پر لکھتے تھے بھائی غلام رسول، جب بھی تمہارا بل لکھا تھا بھائی، تو میں جب بھی یہ پڑھتا بھائی تو میں کہتا دیکھو میں تو اس کو کچھ نہیں لگتا، یہ ریٹ بھی مناسب لگاتا ہے اور ساتھ بھائی لکھتا ہے، یہ کتنی محبت کا سلوک مجھ سے کرتا ہے۔ کہ یہ ایک جملہ مجھے ٹھوکا، میں آپ چار مہینے لگا کے آیا ہوں۔ آپ کا میٹھا بول، اخلاق کا بول، کوئی عورت سودا لینے آ جائے نظر جھکی رہے، کبھی نظر نہ اٹھے، نظر جھکا کے سودا بیچیں اور چلتے اس کو بھی جاتے جاتے کوئی ایمان کی آخرت کی بات کہہ دیں تو یہ بہت بڑی دعوت بنے۔ تو آپ کا دنیا کا سیزن بھی لگے گا، آخرت کا سیزن بھی لگے گا۔ ہوٹل والے اپنی ہوٹل میں باجماعت نماز کا انتظام کریں اور چھوٹے چھوٹے سپیکر لگا دیں ہر منزل میں، کمروں میں نہیں باہر کے کسی ایک جگہ سپیکر لگاؤ جس میں اذان کی آواز سارے ہوٹل میں گونجے۔ وہ مہران ہوٹل میں تو میں نے دیکھا، انہوں نے ماشاءاللہ مسجد کی جگہ بنائی ہوئی تھی اور نماز ہو رہی تھی، تو ہر کمرے میں قبلہ رخ کا نشان بنایا جائے، ہر کمرے میں قرآن شریف رکھا جائے، ہر کمرے میں جانماز دو تین رکھیں، جتنے بیڈ ہیں اتنی جانمازیں رکھی جائیں تاکہ اگر کوئی مستورات کے ساتھ ہے تو ان کی عورتیں اندر پڑھ لیں، یا وہ مسجد میں نہیں جاتا تو کم از کم کمرے میں پڑھ لیں، اور ایرو تیر کے نشان کے ساتھ قرآن بھی ہو جانماز بھی ہو۔ اور اگر آپ کے پاس اتنی جگہ نہیں ہے جیسے بھائی بڑے ہوٹل والوں نے مسجد بنا دی، تو کسی ایک منزل میں نا کوئی تھوڑا سا ایسے جگہ گھیر کر کور کر کے وہاں نماز کا مصلی بنا دیا جائے، اور وہاں ان دنوں میں خاص طور پہ سیزن کے دنوں میں نماز کے لیے کوئی امام رکھا جائے، وہ جو اذان بھی دے نماز بھی پڑھائے اور کسی وقت میں وہاں تعلیم ہو جائے۔ تو بہت سے لوگ نمازی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن وہ یہاں اگر غفلت میں چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو ملتی نہیں کوئی جگہ تو پھر ایسی سستی کرتے ہیں۔ تو آپ ایسا کرو کہ اپنے ہوٹلوں میں نماز کی جگہ ان کو مہیا کر کے دو تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا، پانچ وقت آپ کے اذان گونجے گی کتنا اس کا فائدہ ہو، جتنے نماز پڑھیں گے اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ پھر جو لوگ یہاں آتے ہیں مختلف جگہوں سے آتے ہیں ان کے آپ کے پاس نام پتے لکھے ہی ہوتے ہیں، تو جب آپ لوگ نکلو، بہت سے لوگ ماشاء اللہ تبلیغ والے بھی ہیں ان کے ہوٹل بھی ہیں، وہ جب چلے کے لیے جاؤ اپنے سالانہ تو ان لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کے پتے کے ساتھ ان کو جا کر ملو تو ان کو اس کا بڑا اچھا اثر لیتے، بڑا اچھا ان پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اس طرح اپنے ہوٹلوں میں تھوڑی سی اس کی فضا بن جائے کہ آنے والے کو نماز کا ماحول ملے، تعلیم کا ماحول ملے، نماز کی آسانی سے جگہ ملے اور فضا ملے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پتہ آپ کے اس رویے سے ان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر۔ اور بھائی جب آپ کا سیزن ختم ہو جائے تو پھر آپ خود نکلو گے، چار مہینے کے لیے نکلو، چلے کے لیے نکلو، تاکہ یہ دونوں تجارتیں آپ کے ساتھ ساتھ چل سکیں. آپ کو سارا سال کی مصروفیت تو ہے نہیں نا، پنجاب والوں کی طرح سارا سال ایک سیزن ہوتا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ آ جاتا ہے، پھر سردی کا تھوڑا سا سیزن ہوتا ہے، پھر وقفہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں سال کا رزق دے دیتا ہے. تو باقی وقت آپ اللہ کے راستے میں جاؤ اور چار مہینے لگاؤ، چلا لگاؤ، پھر مہینے کے تین دن یہیں اپنے علاقے پر، علاقے میں تین دن دن کی جماعتیں بنا کے نکلتے رہو گے تو انشاءاللہ ہر آنے والا آپ سے اثر لے کے جائے گا. مالکوں کا بھی یہ ہو، آپ کا بھی یہ ہو، جو آپ کے ہوٹل میں کام کریں، دکان میں کام کریں، ان کو بھی نماز کے لیے تیار کرو. تو یہ چند ایک باتیں ہیں، اس کو اگر آپ اپنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سیزن دونوں لحاظ سے کامیاب ہو جائے. تو دیکھو پہاڑی لوگ شریف ہوتے، آج سے 50 سال پہلے تو پورے علاقے میں کوئی داڑھی نہیں مڑاتا تھا، کوئی بے نمازی نہیں تھا، کوئی عورت بے پرد نہیں تھی، لیکن جہاں پکی سڑک پہنچ جائے اور بجلی پہنچ جائے اور ٹیلی ویژن پہنچ جائے، وہاں بے حیائی بھی خود بخود پہنچ جاتی. تو آج سے 50 سال پہلے کی نسل تو وہ بالکل ان پڑھ اور فقر تھا، لیکن اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی لوگ تھے. لیکن اب یہ سڑک بھی آ گئی، گانے بھی آ گئے، موسیقی بھی آ گئی، فلمیں بھی آ گئیں، تو وہ سارے سامان آ رہے ہیں جو پہاڑ کے حسن کو بھی خراب کر رہے ہیں اور پہاڑ کے اخلاق کو بھی خراب کر رہے ہیں. تو صرف کمانے کے چکر میں نہ رہو، اپنی نسل کی حفاظت کو بھی سوچو کہ ہماری نسل شہر کے اثرات نہ لے، اور پنجاب سے جو برے اثرات یہاں آتے ہیں اس سے مار، کیونکہ سب سے زیادہ یہ اسٹیشن آباد، میں ناران بھی گیا، کاغان بھی گیا، ساری جگہیں پھری ہیں، لیکن جتنا رش یہاں ہوتا ہے کہیں بھی نہیں ہوتا. ابت آباد بھی گئے، سوات بھی گئے، کالام بھی گئے، جتنے پہاڑی اسٹیشن ہیں ان میں سب سے زیادہ رش مری میں ہوتا ہے، قریب ہونے کی وجہ سے بھی، خوشگوار ہونے کی وجہ سے. تو اختلاط اثر انداز ہوتا ہے. اب اتنی عورتیں بے پرد پھریں گی اب تو تمہاری عورتیں بچیاں دیکھ کر بھی کہیں گے ہم کیوں پردہ کریں، جب اتنے آنے والے بے نمازی ہوں گے تو آپ بھی کہو گے ہم نے بھی چھوڑ دی تو کیا ہے. تو اپنی ایمان کی وراثت کی حفاظت کرو کہ آپ کی نسل میں وہ صفات باقی رہیں جو آج سے 50 سال پہلے بزرگوں میں موجود تھیں. تو پھر آپ کا، اللہ نے رزق کے اسباب تو پھیلا دیے، بہت زیادہ کر دیے، تو اس کے شکر میں یہ ہے کہ آنے والوں سے بھی توبہ کرواؤ، ان کو بھی اللہ رسول کی بات سمجھاؤ، کیونکہ بہت دنیا یہاں غافل ہو کر آتی ہے اور غفلت ہی میں ڈوبنے کے لیے آتی ہے. حالانکہ ان ٹھنڈی ہواؤں میں تو اللہ کو زیادہ شکر ادا کرنا تھا کہ پنجاب میں آگ برس رہی ہے اور یہاں ٹھنڈی بہار کی ہوا چل رہی ہے، تو لوگ زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن وہ زیادہ آ کے نافرمانی کرتے ہیں اور زیادہ باغی ہوتے ہیں. تو آپ لوگ ان کو جگہ بھی دو، اپنا جائز ان سے اپنی تجارت بھی کرو، ان سے اپنا کرایہ بھی لو، اپنی چیز بھی بیچو، لیکن ان کے ساتھ یہ فکر کرو کہ آپ کے ہوٹل میں کوئی نافرمانی نہ کریں، کوئی ایسا گناہ نہ کر جائیں جس کی نحوست مستقل پڑتی رہے سارے در و دیوار پر، سارے علاقے پر کوئی ایسی آفت نہ آ جائے جو سب کو بہا کے لے جائے. تو اس لیے بھائی اپنے آپ کو، اپنی نسل کو اس صفات پر باقی رکھنے کے لیے کوشش کرو کہ ہمارے پہاڑ کی سادگی اور فطرت اور اس کی مہمان نوازی اور اس کی محبت، یہ ساری چیزیں باقی رہیں، یہ وہ شہروں کی بے حیائی ادھر آ نہ جائے، کیونکہ جہاں یہ چیزیں جاتی ہیں وہاں یہ بربادی بھی آ جاتی. تو اللہ نے ایک بڑا خوبصورت ہمیں کام دیا تبلیغ کا، اس کو کرتے جاؤ، اس کے ساتھ ساتھ وقت لگاؤ گے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کور ہو جائیں گی، قابو میں آ جائیں گی. تو سارے بھائی بھائی اس کے لیے نیت بھی کرو اور ارادوں کا اظہار بھی کرو. بولو بھائی الحمد كما انت اهله وصلي على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما دے، اس پورے علاقے کو یا اللہ اپنی اطاعت سے مزین فرما دے، جتنے لوگ یہاں آتے ہیں غافل ہو کر تیری نافرمانی کے لیے اللہ تو ان کو بھی توبہ کی توفیق دے دے، ان سارے بھائیوں کو ایسی محنت کرنے والا بنا دے میرا مولا کہ ہر آنے والا یہاں توبہ کر کے جائے، تیری ماننے والا بن کے جائے، فخلت کی زندگی سے باز آ کر جائے میرے مولا۔ یہاں جتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں میرے آقا، تو ان کی نحوست سے پورے علاقے کی حفاظت فرما لے، پورے پہاڑوں کی، وادیوں کی، پانیوں کی حفاظت فرما لے اے میرے مولا، اے میرے آقا۔ پوری امت پر اپنی نظر کرم فرما دے، اور انہیں غفلت کی زندگی سے ہم سب کو نکال کر اپنا فرما مردار بنا لے یا اللہ۔ آنے والے یا اللہ جتنی بھی دنیا سے لے کر آخرت کی گھاٹیاں ہیں ساری سہل فرما دے، آسان فرما دے، سارے مجمعے کو قبول فرما دے۔ ان کی دکانیں، ان کے ہوٹل یا اللہ آخرت کی محنت کا میدان بنا دے، ان کو دنیا بھی مقدر کی سہل آسان حلال عطا فرما، اور آخرت کے لیے بھی یا اللہ ان کو ایسی محنت کرنے کی توفیق دے دے کہ یہ بازار، یہ ہوٹل سب ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ ہم سب کا یہ جمع ہونا بیٹھنا قبول فرما لے، ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، دکھ درد میں مبتلا کو عافیت دے دے، بچھڑے ہوں کو آپس میں ملا دے، روٹھے ہوں کو منا دے، لڑے ہوں میں صلح کروا دے، ظالم کو ظلم سے روک دے، مظلوم کا ساتھی بن جا، مظلوم کا ساتھی بن جا، مسجد مرکز کی حفاظت فرما، دیندار لوگوں کی حفاظت فرما، سارے اہل باطل کو ہدایت دے دے یا اللہ۔ وہ جو فرعون اور نمرود کی طرح بدبخت ہیں ان کے وجود سے دھرتی کو پاک کر دے یا اللہ، ان کے وجود سے دھرتی پاک کر دے یا اللہ، ان کی سکیمیں تدبیریں انہی کی گردن میں ڈال دے، پھندا بنا کے انہی کی گردن میں ڈال دے یا اللہ۔ تو پوری امت کے عرب و عجم کی حفاظت فرما لے یا اللہ، ہم سب کو اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، ہر قسم کی نافرمانی سے ہمیں نفرت دے دے یا اللہ، ہمارے گناہوں سے ناراض ہو کر ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں دھکا نہ دے، ہمیں دھتکار نہ دے۔ تو نے ماں کی گود میں ہمیں کلمہ نصیب فرمایا، قبر کی گود میں جاتے ہوئے بھی یہ ہمارے ساتھ کر دے، اور حشر کے دن اٹھتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ کر دے، اور قیامت کے دن جب تو کہے گا انتاز الیوم ایہا المجرمون، اے مجرم الگ ہو جاؤ، تو میرے مولا ستاری کرنا، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا یا اللہ، ہمیں عرش کے سائے میں جگہ دینا، ہم سب سے راضی ہو جا، اپنے محبوب کے حوض سے پانی دے دینا، الصراط کو سہل کر دینا، جنت الفردوس۔ یا ہم تو سادہ جنت کے بھی حقدار نہیں، پر تیری شان کو سامنے رکھ کر مانگتے ہیں یا اللہ، جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا پڑوس نصیب فرما دے، اس مسجد کو بھی آباد کر دے اور ساری مسجدیں آباد کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ، وقل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على عطاءك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.